NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In de villa praat ik straks over laaggeletterdheid. Een probleem dat in ons land toeneemt. Te gast onder andere een vrouw die zelf tot voor kort bijna niet kon lezen en schrijven. We horen haar ervaringen. Verder aandacht voor het einde van de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. 55 jaar geleden werd de laatste aflevering uitgezonden. En we staan stil bij het geheim van Haastrecht. Een cliffhanger dus. Nu eerst het NOS Journaal. Van 2 uur zit Van der Linden. Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden aan 7 mensen die onterecht werden gezien als klimaatdemonstrant. Ze hadden een brief gekregen waarin stond dat ze een misdrijf hadden begaan door te demonstreren op Schiphol afgelopen november. De marechaussee had de meeste demonstranten na afloop geïdentificeerd op basis van politieinformatie en sociale media. Achteraf blijkt dat dit niet goed is gegaan, zegt deze hoofdofficier van het parket Noord-Holland. Nou, de wijze waarop dit is gebeurd, de wijze van herkenning, daar hebben we de marechaussee vragen over gesteld. Per persoon die een brief hebben gekregen, wordt uitgezocht op welke wijze de herkenning heeft plaatsgevonden. En tegelijkertijd willen we natuurlijk dit in de toekomst niet nog een keer meemaken. Dus we moeten gaan kijken hoe dit is gebeurd. En we moeten voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. Het OM zegt dat de gegevens van de 7 personen... die in relatie tot de demonstratie zijn verzameld, worden verwijderd. Goede doelen, sportclubs en kerken krijgen minder strenge controles op witwaspraktijken. Banken doen nu nog uitgebreid onderzoek voordat ze zaken willen doen. Non-profit organisaties zijn daarmee veel tijd kwijt. De Nederlandse Vereniging van Banken komt met nieuwe richtlijnen. In plaats van het compleet doorlichten van elke penningmeester kijken banken nu meer naar algemene risico's. Bijvoorbeeld of er jaarrekeningen gepubliceerd zijn. De Nederlandse spoorwegen hebben een nieuwe energieleverancier. NS stapt over van Eneco naar de provinciale Zeeuwse energiemaatschappij en Shell. Het nieuwe energiecontract is duurder, maar NS zegt dat de prijs voor treinkaartjes niet extra wordt verhoogd. De stafchef van het Belgische leger noemt het ondenkbaar dat het land F-16's aan Oekraïne levert. De Belgische toestellen zijn aan het einde van hun levensduur en bovendien heeft het land ze zelf nodig. Eerder zegden Nederland, Denemarken en Noorwegen wel F-16's toe. En demissionair minister Adema van Landbouw zegt tot op de bodem te willen uitzoeken of er informatie is achtergehouden voor de Europese Commissie. In 2017 kwam aan het licht dat boeren extra subsidie kregen door gemeentelijke groenstroken op te voeren als landbouwgrond. Volgens ambtenaren van het ministerie speelde dat alleen in de gemeente Berkelland. Maar volgens onderzoeksplatform Investico wisten ze dat in meer gemeenten werd gefraudeerd. Een Franse tiener is gisteren overleden na een aanrijding met de politie. De jongen van 16 werd in Elancourt, een voorstad van Parijs, van zijn scooter gereden. Volgens de openbaar aanklager weigerde hij te stoppen voor de politie. 2 agenten zijn aangehouden en er is een onderzoek geopend, vertelt correspondent Eline Huisman. De betrokken agenten zeggen dat het drama echt begonnen is met de weigering van de jongen om stil te staan. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan waarom hij nou staande werd gehouden en of hij inderdaad op de vlucht is geslagen. Daarnaast is er een onderzoek geopend naar het handelen van de beide agenten. Zowel in de agent die de bestuurder was van de auto waar hij tegen aangereden is, als de agent die de auto bestuurde die achter de jongen aanreed. Uit voorzorg werden gisteravond extra agenten naar Elancourt gestuurd. Eerder dit jaar waren er in heel Frankrijk rellen nadat een minderjarige jongen werd doodgeschoten door de politie. Het zuiden en midden van Nederland kunnen de komende dagen last krijgen van smog. De luchtkwaliteit is volgens het RIVM tot en met zaterdag waarschijnlijk onvoldoende tot slecht, doordat het zonnig is en zo goed als windstil. Ook op zondag zou dat nog het geval kunnen zijn. Mensen die gevoelig zijn voor smog krijgen het advies om binnen te blijven en zich lichamelijk niet te zwaar in te spannen. Dit advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Het weer, veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanavond nog lang warm. Morgen ongeveer hetzelfde. Veel zon, droog en 28 tot 31 graden. Door naar Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat nu een file van 12 kilometer tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1/2 uur. Een kwartier extra reistijd is er nodig op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopend de Baars en Oorschot. In 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De weg is net weer vrij. De A76 Geleen richting Keulen is niet vrij bij Aken Centrum. Er is maar 1 rijstrook beschikbaar door werkzaamheden aan een brug. 11 kilometer kilometer stilstaand. Verkeer vanaf knooppunt Kunderberg meer dan een uur vertraging. Verkeer van Eindhoven naar Keulen kan beter omrijden via Venlo, via de A67, A74 in Duitsland de A61. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. XXL uitverkoop. Tuinmeubelen met kortingen tot 60%. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo. Of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Morgen. Indonesië roept. In de jaren 20 kan het niet op in Nederlands-Indië. Nederlanders als mijn opa en zijn jonge gezin hebben het goed. Maar dan de Indonesiërs. Die komen in verzet met een verbluffende rol voor artsen en scholen. Indonesië roept. Morgenavond 21:15, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDB. Goedemiddag. Hoe is het om bijna niet te kunnen lezen en schrijven? Oftewel laaggeletterd te zijn. In aanloop naar de dag van de laaggeletterdheid morgen ga ik praten met een vrouw die hier zelf ervaring mee heeft. Verder kwam er 55 jaar geleden een einde aan een instituut op tv, namelijk de serie Ja Zuster Nee Zuster. Met Eppo van Nispen van Beeld en Geluid ga ik praten over deze enorm populaire serie. En we horen meer over het geheim van Haastrecht. Dat klinkt spannend en dat is het volgens mij ook. Maar we beginnen nu met de inhoud van politieke debatten. Ja, de politieke debatten voor komende verkiezingen moeten diepgaander en met maximaal 3 lijsttrekkers. Tenminste, dat wil Pieter Omtzigt. Zo kan er duidelijker worden wie waar hoe over denkt en wat de echte verschillen zijn tussen partijen op bepaalde thema's. Maar kan dat eigenlijk wel op bijvoorbeeld radio en tv? Dat ga ik bespreken met Roderick van Grieken. Directeur is hij van het Nederlands Debatinstituut. Hij heeft zelf jarenlang meegewerkt aan tv-debatten voor RTL. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, snap jij de wens van Omtzigt voor inhoudelijker debatten? Nou, dat snap ik zeker. Want het is natuurlijk, ja, hoe meer mensen deelnemen aan een debat, ja, hoe minder spreektijd jij als politicus krijgt. En ja, hoe groter de kans is dat er wat minder diepgang in het debat zit. Tegelijkertijd, in aanloop naar verkiezingen, heb je heel veel één-op-één debatten. Bijvoorbeeld bij talkshows gebeurt dat. Dat gebeurt ook bij jullie in radio-uitzendingen. Je hebt ook heel veel plekken waar politici in eentje ondervraagd worden uitgebreid. Dus die varianten zijn er allemaal wel. Maar ja, de vraag is of je bij die, zeg maar, echt die grote televisiedebatten, of je, ja, daar nou ook naar minder mensen zou moeten gaan. Nou ja, hoe zie jij de functie van het tv-debat? Als we daar even op inzoomen, hè? Je hebt die jarenlang voorbereid voor RTL. Hoe zag jij dat? Nou ja, kijk, het belangrijkste doel van die debatten is dat je aan een zo groot mogelijk publiek in ongeveer 1,5 uur tijd even de hoofdthema's langsloopt die op dat moment belangrijk zijn, waar mensen zich zorgen over maken. En dat je zoveel mogelijk partijen laat zien kort wat die daarvan vinden. Dat helpt mensen om een keuze te maken. En dan daarnaast kunnen mensen natuurlijk ook al die andere tv-programma's kijken, zich verder in verdiepen, verkiezingsprogramma's lezen. Maar het doel van zo'n groot tv-debat is echt een groot publiek, zoveel mogelijk mensen die ook misschien niet dagelijks de politiek volgen, een beetje op de hoofdonderwerpen te laten zien wat iedere partij vindt. En uiteindelijk met het doel ook om te zorgen dat ze gaan stemmen? Want hè, ik bedoel, je zegt het, hè, ze kunnen inderdaad op hoofdlijnen het een en ander zeggen. Vaak is het toch zo'n 30 seconden of anderhalve minuut, is het voornamelijk one-liners. Dus echt de inhoud, echt hoe ze het voor zich zien, dat wordt natuurlijk helemaal niet duidelijk. Nou ja, ja en nee. Kijk, allereerst, ja zeker is ook het doel natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Dat mag iedereen voor zichzelf kiezen. Maar je zal altijd aan het eind van zo'n debat zien dat er nog even een oproep gedaan wordt van ga vooral stemmen. Dat doen de lijsttrekkers ook. Kijk, het is waar dat je in anderhalve minuut niet heel veel kan vertellen. Maar toch kun je best wel de essentie uitleggen van waar jouw partij voor staat. En waar dat verschilt van een andere partij. Als je dat gewoon goed voorbereidt, en dat doen partijen ook, daar lang over nadenkt, dan kun je best wel, ja, we zeggen, je hoofdargument over een onderwerp laten zien. Natuurlijk is in de praktijk zijn er ook nog allemaal nuances en zit het vaak veel ingewikkelder. Maar daar heb je al die andere programma's voor. Hè. Daar kunnen artikelen in de krant, 1-op-1 interviews, noem allemaal op. Daar kunnen, je als kiezer krijg je een heel palet aan dingen aangeboden op weg naar de verkiezingen, waar zo'n verkiezingsdebat er gewoon één van is die echt wel een functie heeft. Ja. Nou is het wel zo dat ik het hoofdredactioneel commentaar vanochtend las in de Volkskrant, misschien jij ook. In elk geval, dat sloot zich aan bij de kritiekeur, zullen we maar zeggen, van Omtzigt. Ja, nou ja, kijk, maar ik denk dat ook als je het aan mensen zelf vraagt, ik heb natuurlijk best veel verdiept door de jaren heen hoe mensen nou kijken naar die verkiezingsdebatten, dan is er vaak ook wel ergernis, hè, dat het vaak bij die debatten het er niet helemaal aan toe gaat zoals mensen zouden willen. Maar dat zit vaak daar veel meer in, dat politici door elkaar heen gaan praten. Of dat ze het een beetje op de persoon gaan spelen, dat het schreeuwerig wordt. Maar het idee aan zich dat je 6 of 8 lijsttrekkers hebt staan die even kort uitleggen wat hun standpunt is en waar ze verschillen van een andere partij. En dat is voor heel veel mensen heel functioneel. Alleen, vaak komt die kritiek, en dat is misschien dan ook wat in de Volkskrant is beschreven, door mensen die politiek iedere dag volgen. Ja, en dan brengt zo'n verkiezingsdebat niet zoveel nieuws. Want dan weet je eigenlijk al die dingen al. Dan wil je juist meer diepgang hebben. Maar dat is ook niet het belangrijkste publiek voor zo'n groot tv-debat. Dat is juist voor de mensen die wat minder tijd hebben of er wat minder tijd in willen steken om gewoon even op hoofdlijnen te horen. Nou, dit is wat er op het menu staat. En hier kan ik tussen kiezen. Ja, helder. Dank. Diederik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Nieuws via de NOS nu. In Griekenland en ook in Turkije is nog steeds heel veel wateroverlast na storm Daniel. Afgelopen dagen was dat. Inmiddels zijn er totaal 14 mensen overleden al. En vele worden nog vermist. Het Rode Kruis helpt de getroffenen in de regio. Contact nu met Danielle Brouwer van dat Rode Kruis. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu daar? Nou, het is heftig. En Rode Kruis hulpverleners zetten echt alles op alles om dag en nacht mensen te helpen. In sommige delen van Griekenland is zelfs op één dag meer regen gevallen. Of is zelfs meer regen gevallen op één dag als in Londen in een heel jaar. Dus je kan je voorstellen dat de straten flink onderstaan. Tja, ongelooflijk natuurlijk. Wat voor hulp kunnen jullie bieden als Rode Kruis? Nou, we helpen met evacuaties. Dus mensen die bijvoorbeeld nog vastzitten in hun huis of in hun auto zelfs. Die zorgen ervoor dat ze naar een veilige plek worden gebracht. En wat we ook doen is kwetsbare mensen of chronisch zieke mensen ervoor zorgen dat zij naar het ziekenhuis worden gebracht als zij een behandeling nodig hebben. Zodat ze echt de zorg krijgen die ze nodig hebben. En je kan je voorstellen, wat het Rode Kruis vaker doet, is zorgen voor onderdak voor mensen. Dus we bouwen gymzalen en scholen om tot een tijdelijke verblijfsplaats waar mensen bed hebben, waar ze voedsel krijgen, schoon water, een deken. Zodat ze toch op een veilige plek zijn. Is er genoeg hulp? Ja, op dit moment, kijk, het Rode Kruis is een vrijwilligersorganisatie. Dus wij zetten echt alles op alles om mensen zo goed mogelijk te helpen. Maar je kan je wel voorstellen dat het voor mensen in Griekenland bijvoorbeeld of in Turkije best heftig is. Ze hebben eerst veel natuurbranden meegemaakt door de warmte en door de droogte. En dan nu weer de overstromingen erbovenop. Ja, je kan je voorstellen als je daar woont dat het wel als ramp op ramp voelt. Ja, natuurlijk. En kunnen jullie als Rode Kruis inspelen op dit soort dingen, hè, als dit vaker gaat gebeuren in de toekomst? Nou ja, de storm Daniel is ook gelinkt aan El Niño, het weerfenomeen. Het Rode Kruis heeft al eerder gezegd, de natuurrampen dit jaar, wij verwachten dat die heftiger worden en intenser door El Niño, want het is nu warmer op aarde. En ja, dit is daar ook wel een gevolg van. Dus wij verwachten ook dat we meer inzetten moeten gaan doen en dat onze hulpverleners meer uren moeten draaien dit jaar. Maar ja, mensen kunnen zich erop voorbereiden, bijvoorbeeld door een noodpakket al in hun huis te hebben, met bijvoorbeeld flessen water erin, houdbaar eten, kopieën van belangrijke documenten zoals je paspoort, een EHBO-kit, zodat je echt voorbereid bent op een storm of als je langer in je huis moet blijven. Dankjewel. Danielle Brouwer van het Rode Kruis. De mannen van de Beatles, We Can Work It Out. Margreet Rijntjes. Tot 3:30, Villa VBB. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. En dat is een groot probleem, want laaggeletterden vinden moeilijker een baan, leven ongezonder en hebben minder grip op geldzaken. Een maatschappelijk probleem dus, waar we het vandaag voorafgaand aan de Internationale Dag tegen Laaggeletterdheid over gaan hebben. Te gast hier in de studio, Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen en Schrijven. Welkom. Ja, hallo. En Nazia, die sinds een aantal jaren kan lezen en schrijven. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Geke, ik begin even bij jou. Neemt het toe, het aantal? Ja, helaas neemt het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven, dat zeggen we eigenlijk liever dan mensen die laaggeletterd zijn, toe. En ook de echte analfabeten die dus helemaal niet kunnen lezen en schrijven? Nee, analfabetisme komt eigenlijk maar echt heel weinig voor in Nederland. Maar er is dus een hele grote groep, maar 1 op de 7 mensen die in hun dagelijks leven er toch last van heeft dat ze moeite hebben met taal, met lezen, schrijven of rekenen. En dat neemt toe. En hoe komt dat? Ja, dat komt. Eigenlijk zijn er 3 redenen voor. Het eerste is dat we vergrijzen, dus we worden ouder. En taal is eigenlijk als een spier, dat moet je blijven onderhouden. Dus als je weinig doet met lezen en schrijven, dan verlies je dat. Oh ja? Dat is de eerste reden. Okay. De tweede reden is migratie. Er komen meer mensen naar Nederland die in hun eigen land ook weinig opleiding hebben genoten en moeite hebben met taal. Mm-hmm. Maar de derde reden, en die is ook wel echt zorgwekkend, is dat het aantal jongeren dat van het onderwijs, Nederlands funderend onderwijs, afkomt en de arbeidsmarkt opkomt, dat moeite heeft met basisvaardigheden, ook toeneemt. Dus dat zijn eigenlijk de 3 redenen waardoor het groeit. Ja, ik ga even naar jou, Nazia. Jij bent 49. Sinds wanneer kan jij lezen en schrijven? Ik heb altijd wel goed kunnen lezen en schrijven. Ik had alleen vooral veel moeite met begrijpend lezen. En het begrijpend lezen, ja, dat is toch wel heel belangrijk om daar je op je dagelijkse dingen te kunnen doen. En wanneer is dat op orde gekomen? Sinds wanneer? Sinds ik eigenlijk een Nederlandse les heb gevolgd. En dat is eigenlijk, ik ben daar 5 jaar geleden mee begonnen. Ik heb voor de rest gewoon wel. Ik had moeite met de basisschool. Omdat ik gewoon heel duidelijk de begeleiding miste. Maar ik heb gewoon wel altijd een diploma gehaald. En dat heb ik allemaal wel gedaan. Alleen het was wel echt het begrijpend lezen waar ik moeite mee had. En waar heb jij je diploma gehaald? Ik heb een mbo-diploma. Ja, ja. Maar dat heb je gewoon voor elkaar gekregen. Ja. Ook al, hè, wat je zegt, ik had moeite met begrijpend lezen. Ja, ja, vooral. Speelde dat toen nog? Ja, dat speelde toen Hoe ook Hoe heb wel. Je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik heb een heel mooi trucje ervoor bedacht. Ik werkte in de kinderopvang. En dan ging ik naar de bibliotheek en dan leende ik boekjes. Wat paste bij het protocol van het kinderdagverblijf. En dan schreef ik verhaaltjes en versjes over. En dan maakte ik foto's van het boekje van het kind en het versje wat ik had genoteerd. En zo hielp ik mezelf. En wat ik vooral. En ja, ik vroeg ook wel hulp om me heen, maar wel echt de mensen die heel dicht bij me stonden. Want ik schaamde enorm voor mijn probleem. Ik wist niet echt dat. Ik wist niet dat ik laaggeletterd was. Ik wist niet dat het zo heette en dat het bestond. Dat wist ik toen niet. Maar ik had gewoon moeite met de Nederlandse taal. Dat was altijd mijn idee. Ja, want is het jouw eerste taal, Nederlands? Nee. Nee. Dus jij bent op wat oudere leeftijd naar Nederland gekomen en moest toen een nieuwe taal leren? Ja, klopt. Klopt. En dat is toen eigenlijk niet goed gegaan? Nee. Dat was toen wisten ze denk ik ook niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Nu is het natuurlijk tegenwoordig veel meer begeleiding. En ja, kan er als kind komen veel meer voor elkaar. Want dat hoe was oud was je toen je naar Nederland kwam? 10. 10? Ja. Ja. En je zegt, ik schaamde me eigenlijk. Ja. Ik durfde het eigenlijk niet te delen. Ja, omdat mensen toch om je heen weten dat je naar school bent geweest. Mensen gaan er gewoon vanuit, als je hier in Nederland woont, dat je scholing hebt gehad. Ja. En dan bestaat dat probleem eigenlijk helemaal niet. Maar het probleem bestaat dergelijk wel, ja. Ja. Ja. Nou, wat goed dat je dan nu hier wel bent. Ja, ja, en ik ben ook heel trots op mezelf, wat ik allemaal heb bereikt. En wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen. Want je moet het toch uiteindelijk zelf doen. Ja. Maar het is gewoon echt een hele grote stap. En ik heb echt wel heel veel trucjes uit de kast gehaald om mezelf daar te komen. Heb je nog zo'n trucje? Omdat ik moeilijk kon lezen, durfde ik bijvoorbeeld ook niet te reizen. Dus als ik iets buiten mijn woonplaats had, dan kwam ik daar gewoon niet. Ik ging die confrontatie zeg maar niet aan, omdat ik het gewoon heel moeilijk vond. Ik was heel bang om ergens te komen waar ik eigenlijk niet uit moet komen. En dan ontwikkel je ook allerlei soorten angsten. Dus je probleem wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja. Toen je net zei, ik ben heel trots op mezelf, toen zag ik Geke glimmen. Ja, ik zie enorm glimmen, want dit is eigenlijk, zoals Nazia het vertelt, is precies de reden waarom deze week van Lezen en Schrijven er is. Omdat er ongelooflijk veel mensen zijn die hiermee rondlopen, die eigenlijk iets lastig vinden, waar je begrip voor nodig hebt van informatie, van taal of rekenen, soms hè, op een app of digitaal te lezen. Dat bij elkaar, die informatieverwerking is gewoon lastig als je moeite hebt met lezen en schrijven. En we leven in een samenleving waarin het heel vanzelfsprekend is dat iedereen dat kan. En dus dat je die informatie ook snel kan verwerven. En het is dus echt heel belangrijk dat iedereen in Nederland weet dat er zoveel mensen zijn die dat lastig vinden. En dat er op heel veel plekken in Nederland gratis of voor heel weinig geld cursussen zijn waarin je je kunt ontwikkelen. En dan gaat het dus niet per se om het leren van een goede grammatica, maar juist om dagelijkse vaardigheden. Hoe reis je met de trein? Of hoe communiceer ik met de school van mijn kinderen? Of hoe zet ik iets op marktplaats? Dat zijn allerlei basisvaardigheden die iedereen nodig heeft. En waarvan ik iedereen heel graag zou willen oproepen dat je weet dat je niet de enige bent. En ook dat daar echt heel veel laagdrempelige mogelijkheden zijn om te blijven leren. En wanneer ben jij dan uiteindelijk, heb jij de stap gezet om les te gaan nemen, Nazia? Dat was zo'n 5 jaar geleden. En was er een aanleiding? Wel omdat ik gewoon heel. Ik kwam moeilijk aan het werk. Ik was ontslagen en ik wou weer een nieuwe baan. En een e-mail schrijven, dat is ook iets wat je niet zomaar even 1, 2, 3 doet. En ik kreeg problemen met de communicatie tussen school en mijn kinderen. Want een e-mailtje lezen van school. En tegenwoordig werken ze allemaal met een app. Als je moeilijk kan lezen en schrijven, is dat best wel ingewikkeld. Dus ik heb me uiteindelijk informatie opgezocht bij het ROC. En zo heb ik me aangemeld voor Nederlandse les. En toen ik daar eenmaal kwam, ging een wereld voor me open. Want ik was niet de enige, zag ik dus. En ook allemaal in verschillende leeftijden. Maar ook hele jonge mensen. Maar ook mensen waar je van niet meer verwacht dat ze nog een school willen. Heel bevrijdend was ja, het Ja, heel voor bevrijdend. Je. Ja, ik heb met een mevrouw in de klas gezeten, die was 82. Oh ja. Dus het kan. En je zegt, ik kon dingen niet meer lezen van mijn kinderen. Ja. Hoe was dat voor hun? Want jij kon dus sommige brieven niet lezen? Nee, sommige brieven niet. Of een uitnodigingkaartje. Of het was een activiteit wat buiten de stad was. Nou, dan gaan we weer, want dan moeten we reizen. En dan, mijn kinderen hebben best wel veel dingen gemist aan activiteiten. Omdat jij de uitnodiging niet kon lezen? Nee, en ik schaamde me gewoon om op zo'n schoolplein te staan en zeggen van, goh, kan je me eens helpen of zo. De schaamte is zo enorm groot. Het is echt verschrikkelijk. En daarom kan ik nu ook met trots zeggen, ik ben trots op mezelf, wat ik nu heb bereikt. Ja. Omdat ik nu voor mijn gevoel heb dat ik alles aan kan. Ik kan discussies voeren met mijn vrienden. Ik kan e-mails lezen. Ik kan bedrijven bellen van, goh, ik ben het er niet mee eens, of ik wil dit en dat. En dat als mensen, ik heb wel eens dat je een telefoongesprek voert en dat je denkt van, nou, ik vind het niet zo fijn. Dat heb ik toevallig een paar weken geleden gehad. Voel ik me helemaal niet fijn. Die vrouw die benaderde me echt heel lelijk. En dan durf ik daar ook gewoon wat van te zeggen. Dus ik durf ook voor mijn eigen rechten op te komen. Ja, je bent echt gegroeid eigenlijk. Ja, daardoor. Zeker weten. Ja. Ja, en ik reis overal met de trein waar ik wil. En nu zijn er heel veel problemen met de NS. En dat komt helemaal goed. Normaal gesproken was ik omgedraaid, was ik naar huis gegaan. Ja. Snap je? Want je zit hier nu. Ja. Dit gun je toch iedereen? Ja. Dit is helemaal in ieder geval wat mij ook elke dag motiveert om bij lezen en schrijven te werken. Die ontwikkeling, dat je je sterker voelt, dat je zelfredzaam bent, dat je een stap kan zetten op de arbeidsmarkt. Dat gun je iedereen. En er zijn zoveel mensen die zich schamen en die ik dit zou gunnen. En daarom is het echt belangrijk dat daar aandacht voor blijft bestaan en dat er mogelijkheden blijven. Toegankelijk, gratis en voldoende ook voor iedereen met goede docenten om dat te kunnen blijven. Dus kunnen ze zich melden bij jullie Stichting Lezen en Schrijven? Ja, ze kunnen zich melden bij ikwilleren.nl. Ja. Ikwilleren.nl en dan wijst het zich vanzelf. Dan wijst het zich vanzelf. Dan moesten ze misschien eerst nog even iemand hebben die je helpt, hè, om de site te lezen. Maar goed. Als je belt, wordt ook de telefoon opgenomen. Startpunt Ik Wil Leren. En dan word je in contact gebracht met iemand die het woord staat, die rustig is en die ook snapt wat het is. Heel goed. Dank jullie wel. Ik ben vrolijk geworden van dit gesprek. Geke van Velzen, directeur dus van de Stichting Lezen en Schrijven. En Nazia, ervaringsdeskundige. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Post Malone, Enough is Enough. NPO Radio 1. Het is 2:30, precies. Zit van der Linde. In het midden en zuiden van het land kunnen mensen de komende dagen last krijgen van smog. Het blijft zonnig en windstil. En daardoor is de luchtkwaliteit vrijdag en zaterdag waarschijnlijk slecht, zegt het RIVM. Mensen krijgen het advies zich lichamelijk niet te zwaar in te spannen. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd met drones. In Odessa werd een haven, een graansilo en gebouwen bestookt. Rusland zegt dat er vannacht in de buurt van Moskou, de zuidelijke regio Rostov en bij Briansk in het zuidwesten drones zijn neergehaald. Er ligt een voorstel voor een nieuwe spaartax. Het demissionaire kabinet denkt aan een combinatie van systemen om vermogen anders te belasten. De spaartax moest op de schop na een uitspraak van de Hoge Raad. En door een staking van profvoetbalsters in Spanje is de start van de vrouwencompetitie in ieder geval 2 weken uitgesteld. De speelsters staken omdat ze hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden willen. Eerdere voorstellen van de competitie werden door de speelsters afgewezen. Robert Vriese, verkeersinformatie. Margreet, op de A4 rijdt het langzaam. Vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein 3 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Bokstel Noord. 10 minuten vertraging daarmede doordat de rechte rijstrook dicht is. En werkzaamheden aan de A76 Geleen-Keulen. Bij Aken Centrum 1 uur vertraging. Verkeer richting Keulen kan beter omrijden via Venlo over de A67, de A74 en de Duitse A61. Max. We gaan terug naar 7 september 1968. Villa VDB. Op die dag werd de laatste aflevering van Ja, zuster, nee, zuster op televisie uitgezonden. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn heidene buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Boom. Hij kent het uit zijn hoofd. Ja, zeker. Hoor. Wie niet? De directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispen. Ja. We willen meteen heel hard meezingen, hè? Ja, natuurlijk. Dit is van de serie die einde jaren 60 letterlijk heel Nederland van jong tot oud in de greep hield. Ja, Annie M. G. Schmid, de drijvende kracht. Ja, en Harry Bannink voor de liedjes. Want vergeet dat niet. Elke aflevering had gemiddeld 2 tot 3 liedjes. En die waren van essentieel belang. Omdat, wat we net hier hadden. Dat ja, zuster, nee, zuster. Dat ondeugende. Het was een ondeugende serie. Het schopte tegen op een hele vrolijke manier. En dat was de kunst van Annie M. G. Schmid. Om te schoppen tegen die maatschappij. Ja, want dat is wat ze wilden, hè? Dat is wat ze wilden. En dit was natuurlijk Rusthuis Clivia. En het mooiste is, hè, de ondertitel was Een Rusthuis Vol Herrie. Nou, dat kreeg je dan ook. Ja, want eigenlijk, ze wilde iets met die serie, toch? Ja, nou, ze had eigenlijk daarvoor in de jaren 50 als eerste een hoorspel gemaakt, de familie Doorsnee. Ja. Het heette, in oorsprong heette dat in Holland staat een huis. En dat was dan met Theo Doorsnee. En dat was al Annie had gewoon een ondeugde, niet brutale, maar een mooie kijk op het leven en hield niet van de truttigheid soms van dingen. Toen kwam daar Pension Hommelus. Dat is eigenlijk de eerste televisieserie die zij maakte in de jaren einde jaren 50. En ook daar keek heel Nederland naar, voor zover heel Nederland een televisie had, want dat waren er niet zoveel. En dat is een hele bijzondere ding. Een van de eerste dingen die ze deed was de interraciale kus. Eerste interraciale kus op televisie, want daarin gaf Donald Jones, Dinky speelde die in die serie, een kusje aan Klaartje, Roekie Arons. En ja, dat was ongekend. Hè? Een mens van kleur die een kus gaf aan een Nederlands meisje. Nou, en daar ging het ook over truttigheid. En dat hadden ze gevraagd om haar weer opnieuw te doen. En ja, dat werd dan ja, zuster, nee, zuster. En ja, prachtig. Er waren ook natuurlijk heel gerenommeerde acteurs die erin meededen. Ja, wat het mooie was, ze hadden een lijstje. Het waren, je had Heerlijk doet het langs, een musical. En eigenlijk die hele cast is gevraagd om die serie te gaan doen. De regisseur van het programma was Henk Barnard. En wat mooi was, die serie was eigenlijk bedoeld voor kinderen. Het was een jeugdserie. Hij werd ook niet, hè, als ik nu zou vragen, wanneer zou die uit worden gezonden, een serie waar miljoenen mensen naar kijken. Dan zegt iedereen, nou, primetime, 8 uur, 8:30, 9 uur 's avonds. Maar dit was op vrijdag of op zaterdagmiddag om 5 uur. En dan om de 2 weken dan weer op woensdagmiddag om 5 uur. Het was echt een middagserie voor de jeugd. Oh ja? Ja. Ja, het is niet te geloven. Dus om 5 uur kon je bijna gewoon aan alsof het voetbal was. De straten waren leeg en dat na het najaar. Dus en als jeugdserie, maar al ras bleek uit brieven en alles dat er echt de volwassenen, misschien zelfs die kinderen van de bank duwden om mee te kijken. Ja, want je had het natuurlijk net al eventjes over die waanzinnig leuke muziek. Ja. We hebben een mooie compilatie. Duifies, duifies, kom maar bij Gerritje. Zal je niet vechten om één zo'n erretje? Duifies, duifies, wat zijn ze mak? 17 duifies bovenop het dak. In je rij, duifie. In je rij, duifie. In je rij, duifie. Reden we naar Vinkeveen. De kat van Ouwe Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van Ouwe Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe? Hey! Bello trok haar mee. La, la, la. Hij holde door de land. La, la, la. Bello, bello, bello, niet zo trekken. Alsjeblieft, bello, bello, bello, bello, bello, blijf toch staan. Heerlijk, hè? Ja, nee, heerlijk. En je hoort hier ook de knappe rijmelarij, zou je bijna zeggen. Dat is beledigend, de manier waarop op Annie zeg maar de poëzie inzet. Heel begrijpelijk voor kinderen en voor volwassenen ook. Maar er zit ook soms een dubbele lijn in. Ja, het is met gewoon een humor, feest. Hè? Ja. Enorm. Het is Want hoe zie jij de waanzinnige kracht van dat programma? Nou, dat zat hem in een paar dingen. Eén daarvan gewoon een geweldig iemand die dat kan goed aanvoelde hoe een rusthuis voor herrie zou moeten zijn. Ja. Alles kon op zijn kop. Sommige dingen niet. De verhaaltjes waren af. Je kon per aflevering kijken. Het was niet dat je een verhaallijn had die per aflevering speelde. Je kon echt gewoon 1 aflevering zien. Mensen, ja, die liedjes die sloegen eigenlijk nergens op. Dat klinkt heel raar. Maar die hadden niet echt iets te maken met het verhaal. Dan was er zo'n tekst, riep iemand, nou ja, je kunt altijd nog een liedje zingen. En dan gingen ze boem en dan kwam opeens zo'n liedje als dit. Dus het was een soort van ongedwongen vrolijkheid. Echt het Nederlands, zoals sommige mensen daar nog wel eens op hun manier zeggen. Ja, weet je, toen was het goed. En ook ondeugend en vrolijk. En dat maakte wat voor ondeugend was er? Nou, heel veel. Het was natuurlijk een verhaal eigenlijk van niks, maar daardoor zo leuk. Je had de boze buurman bordenvol. Die wilde eigenlijk dat rusthuis wegkrijgen. Er was een Leen Jongewaard, die kreeg nog de gouden televisiering voor. Die speelde 2 rollen, opa en Gerrit de Inbreker. Daar waren allemaal verwikkelingen. Je vertelde over, deden hele bekende acteurs daarmee. Ko van Dijk bijvoorbeeld. Maar die wilden ook meedoen. Omdat daarin meespelen, ja, dan had je toch het ultieme bereikt. Ook als serieuze acteur. Hattie Blok natuurlijk. Hattie Blok, zuster Clivia. Hoe bedoel je? Ja, prachtig. Nee, ja, zo kan je. Guus Oster, Dick Swiddens, de boze buurman. Ja, dat is een. Ja, dat was. Zo zijn er allerlei mensen die de revue passeerden. Koos Postema heeft er zelfs in meegespeeld. Als Koos Postema, als de journalist. Die kwam op straat, ik geloof opa tegen of iets dergelijks. Dus dat is echt prachtig. Overigens, er was maar weinig budget om het te maken. Er was ook woede, want dat was mooi te ondeugende. Op een gegeven moment wilden ze iets doen in Londen. Nou, daar bleek er geen budget voor te zijn. En wat deed dan ook de regie? En hadden ze bedacht, wegens geldgebrek hebben wij dit niet gefilmd. Nou, dat is dat toch zag je dan in beeld. Ja. Nou, dat geeft al aan dat het dus dat ondeugende bij iedereen, van cast tot arm, tot Harry met zijn liedjes, tot aan de regie helemaal in elkaar zat. Waarom stopt het? Na 20 keer? Omdat Annie wilde boeken schrijven. En het was gewoon heel intensief dit. En zij wilde dit niet meer. Dit was het. Oké. Okay. En ze had geen zin meer. Nee, het was klaar. Het was klaar. Maar nou is er ook iets tragisch, hè? Ja. Er is niks van bewaard. Er is niks van bewaard. Tranen in de ogen. En dat is voor jou natuurlijk helemaal verschrikkelijk, de archivaris. Nee, dat is natuurlijk de hel. Hoe kan dit? Nou, eigenlijk een heel simpele verklaring. Ik zei al, het budget was weinig. En vroeger deed je aan telerecording, dus dan werd het op film bewaard, maar dat was duur. En toen werd er bedacht, ja, de videoband, en die kan je wissen, daar kan je weer overheen. Ampex heette dat, die dingen waren geloof ik toen 2000 gulden, naar 2000 gulden in die tijd. Dat was een villa, zeg maar. Dus ja, heel logisch zeiden ze, ja, daar kan je er overheen. Men heeft nooit ingeschat hoe belangrijk dit was als erfgoed voor Nederland. Auw, inderdaad. Ja. Maar goed, de muziek gelukkig nog wel. Zeker, vier gouden platen. Precies. Eppo, hartelijk dank. Met liefde. Eppo van Nispen, dank je wel voor je verhaal over Ja, zuster, nee, zuster. 55 jaar geleden dus, de allerlaatste uitzending. Ja, en dan draaien we natuurlijk muziek, hè? Graag. Mijn opa. Mijn opa. Ja. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa. Nergens zo iemand als hij. Zo aardig voor mij, mijn oude opa. Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefie spelen en mijn opa was het lijk. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. Niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa. Niemand zo iemand als hij. In heel Europa, niemand zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig voor mij. Samen naar het strand. En als je geluk had, ging je samen naar de brand. Samen op het ijs en met een sleetje in de sneeuw. Leeuwentemmer spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren, hadden we plezier. Stierenvechter spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa. Nergens zo iemand als hij. In heel Europa, niemand zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn eigen opa. Niemand zo aardig, niemand zo aardig. Niemand zo aardig als hij. Blijft top. Mijn opa, Hetty Blok en Leen Jongewaard. Nieuws via de NOS nu. Het Openbaar Ministerie zegt dat de procedure rondom de klimaatdemonstratie bij Schiphol vorig jaar niet goed is gegaan. 175 deelnemers kregen na het protest een waarschuwingsbrief dat ze waren herkend als demonstrant en een misdaad hadden begaan. 7 mensen konden aantonen dat ze helemaal niet aanwezig waren en hebben nu excuses gekregen van justitie. Contact nu met NOS-verslaggever Josephine Trehi. Excuses dus van het OM. Maar wat gaat er verder gebeuren? Ja, nou ja, het OM geeft dus inderdaad nu toe dat het niet goed is gegaan. Dat ze ook in gesprek zullen gaan met de marechaussee van hoe kan dit nou? En ook zegt justitie dat de gegevens van deze 7 mensen worden gewist. Maar ik sprak met Kirsten Verdel. Zij is een van die mensen die zo'n excuusbrief heeft gekregen. En zij zegt, oké, aan de ene kant blij te zijn met de excuses. maar dat de brief uiteindelijk meer vragen dan antwoorden bij haar oproept. Ik had bijvoorbeeld gevraagd hoe ik nou gematcht was met een foto van de betreffende demonstrant. Ik heb gevraagd hoe gaan ze nou voort om voorkomen dat dit soort fouten niet meer gebeuren. En ik heb gevraagd of ik uit alle lijsten verwijderd kan worden. Nou ja, ze geven bijvoorbeeld aan dat ik uit de systemen van de marechaussee en het OM verwijderd word. Maar ik weet inmiddels ook dat ik in een informatieverzamelbak sta van de politie-eenheid Den Haag. En daar wordt bijvoorbeeld niet op ingegaan. En ik heb ook geen idee of ik nog op andere lijsten sta. En dat wilt u natuurlijk niet. Nee, absoluut niet, want ik heb er gewoon niks mee te maken gehad. Dus je wilt niet dat je naam ergens een eigen leven gaat leiden. Want ik begreep van bijvoorbeeld Renske Leijten ook dat mensen die met de toeslagenaffaire te maken hadden... dan ging het als volgt. Dan vroeg een instantie op bij een andere instantie... staat persoon X bij jullie op een lijst? Ja, oké, red flag. Dus je wil gewoon niet op een lijst staan, punt. Even terug naar het begin, want u werd dus gematcht met iemand op die demonstratie. U was daar niet. U bent uiteindelijk op gesprek gegaan toen bij de marechaussee. Hoe ging dat? Ja, het was een heel bijzonder gesprek, want er was gezegd dat ik geen verdachte was, maar betrokkenen, en dat het geen verhoor was, dus maar een interview. Maar er werd wel voorafgaand aan het gesprek gevraagd om bewijsmateriaal mee te nemen, waarvan al eerder de officier van justitie had aangegeven dat dat niet de bedoeling was. Dus dat ging nu voor de tweede keer mis. En er werd ook een gezichtsherkenningsexpert bijgehaald die zich heel formeel voorstelde en aangaf dat hij nu een identificatie ging doen. Dus het werd allemaal heel informeel ingestoken, maar ik voelde me heel formeel juist wel als verdachte benaderd. Want hoezo dachten ze überhaupt dat u daar was? Nou, dat is voor mij dus de grote vraag. Want ze hebben mij dus daar bij het gesprek met de marechaussee een foto laten zien, of twee foto's van een demonstrante, nou, die ik echt absoluut niet was. Maar dat wist ik van tevoren al, want ik was er niet. En ze zeiden dat ze die met behulp van openbare bronnen, zoals social media, hadden gematcht met mijn profiel. Dus ze gaven aan, dan hadden ze bijvoorbeeld een Facebook-bericht van of over Extinction Rebellion gevonden, waar iemand dan een like aan had gegeven. En als je dat dan had gedaan, dan gingen zij kijken of je die foto overeenkwam met de foto's die zij dan hadden gemaakt van de demonstranten. Dus ik heb ook gevraagd, welk bericht heb ik dan een like gegeven of geschreven of wat dan ook? En daar heb ik tot op de dag van vandaag geen antwoord op. Maar zijn uiteindelijk excuses voor u genoeg? Of wilt u ook iets van een claim indienen? Nee, excuses zijn absoluut niet genoeg. Ik wil vooral antwoord op alle andere vragen die ik heb gesteld. En of daar een claim bij hoort, ja, dat vind ik een heel een minder interessant verhaal. Het gaat mij vooral om het proces wat gebruikt is om mensen te identificeren. Dat moet beter. Aldus Kirsten Verdel in gesprek met verslaggever Josephine Trehi. U luistert naar Villa. In het Zuid-Hollandse Haastrecht neemt de spanning toe. Het kookpunt is eigenlijk bereikt, maar pas morgen wordt het geheim van Haastrecht geopenbaard. Over dat geheim willen we alles weten. Daarover ga ik praten met podcastmaker Liewe van Sloten uit Haastrecht, zou ik bijna zeggen. Uiteraard. Jij volgt het allemaal op de voet. Ja, klopt. En bij mij is het kookpunt ook bereikt. Ja, toch? Ja, hoe ben je eraan toe? Ja, slecht. Je moet even uitleggen wat er aan de hand is. Ja, het is een groot geheim in Haastrecht. En dat geheim gaat over een pakketje. Ja. Een pakketje van een hele bijzondere en invloedrijke dame. En de vraag is, wat zit er in dat pakketje? Ja. Welke dame gaat het over? Ja, Paulina Bisdom van Vliet is haar naam. Zij was heel erg rijk. Ze kwam uit een familie met veel invloed. Haar opa was burgemeester van Haastrecht. Haar vader was burgemeester van Haastrecht. Haar man. En zij, haar man overleed vroeg. Ze was lang weduwe, maar zij werd een beetje de stille burgemeester genoemd van Haastrecht. Want ze hield echt nog wel, ondanks dus dat ze dus geen functie meer had als burgemeestersdochter of burgemeestersvrouw. Je mocht in die tijd als vrouw natuurlijk ook niet zo heel veel, maar toch op allerlei manieren hield zij een beetje de touwtjes in handen en werd zij de stille burgemeester genoemd. En heeft zij ook wel heel veel betekend voor het dorp. Heel veel goede dingen. Maar er gaan ook wel verhalen over haar dat zij een beetje eigenzinnig was en toch ook wel bekend stond als ijzig. Oké, eerst even de goede dingen. Ja, even de goede dingen, maar beginnen. Hè? Ja. Nou ja, een van de verhalen die dus over haar gaan, en dat is echt wel heel. Ze was daarin heel erg haar tijd ver vooruit. Want zij deelde bijvoorbeeld voedselbonnen uit aan de inwoners van Haastrecht die het niet zo goed hadden. In de oorlog of zo? Nee, gewoon die arm waren in die tijd. Oh. En die konden dan met die voedselbonnen naar de bakker of naar de slager en dan konden ze eten krijgen. En zij was heel bewust van die bonnen. Want ze zei, ik geef geen geld weg. Want als ik geld geef aan die arme families, ja, dan gaat dat natuurlijk naar de man. En ja, we weten allemaal, die gaat naar de kroeg en die loopt het lekker op te drinken natuurlijk. Okay. Dus ze was daarin best wel ook slim en bewust van haar positie. Ja, modern bijna. Ja, eigenlijk wel. Haar tijd ver vooruit. Maar ook ijzig noem je er. Ja, want er gaan ook wel verhalen over haar. Hè, dat mensen de hoed voor haar huis afnamen. Ook al wisten ze niet eens zeker of ze wel thuis was. Ze bezat aan een aantal boerderijen. En nou ja, slecht weer of niet. Hè, een slechte winter of niet. Dan kon de oogst natuurlijk wel verkeerd uitvallen. Maar ja, het maakte haar niet uit. Zij zette je gewoon met vee en al. Zette ze je op straat. Dus, oh, dat dan weer ook? Ja, dat dan ook wel weer. En er gaat ook een verhaal. Dit verhaal is overigens niet bewezen. Maar goed, het verhaal gaat toch. Dat als zij ging rijden met de koets en de paarden, dan werden de molens stilgezet. Want ze vond dat geluid van de molens irritant. Nou ja, dat is zo'n verhaal. Het verhaal is nooit bewezen, maar het verhaal gaat wel. Dus zij heeft eigenlijk een beetje twee gezichten, zeg maar, in het dorp. Nou is er een geheim rond haar. Jij had het over een pakketje. Ja. Zij heeft een pakketje achtergelaten ergens? Ja, niet zomaar een pakketje. Zij heeft haar woonhuis nagelaten aan het dorp. Hè. Dus ze heeft gezegd, dat woonhuis, nou, dat moet in al die jaren dat ik niet meer er ben, een museum worden. Nou, tot op de dag van vandaag is dat ook een museum. Is het net alsof je in haar huis loopt. Maar ze heeft nog iets nagelaten en dat is een pakketje. Nou ja, ongeveer de grootte van een A4'tje. Touwtjes eromheen, kilo zwaar, verzegeld. En een paar centimeter dik. En nou ja, daarop staat dan de tekst. Niet openen voordat er 100 jaar na mijn sterfdag is verlopen. Het is een envelop. Ja, een grote, volgepakte envelop is het. En daar zit dus iets in. Wat een kilo is, zei dat? Ja, ongeveer een kilo zwaar is het pakket. Ja. En heb jij het in handen gehad? Nee, want het is al die jaren goed opgeborgen geweest in een kluis. En op een gegeven moment zelfs overgeplaatst naar een echte kluis in een bank. En nou ja, ik heb er een podcast over gemaakt, dus ik heb verwoede pogingen gedaan. Maar de deur van de kluis werd echt dichtgehouden. Ik kon er echt met geen vinger bij. Maar er gaan natuurlijk allerlei speculaties de ronde. Ja, want zij was dus een bijzondere vrouw met die twee gezichten. Nou ja, vanuit dat licht, wat zou zij dan dus hebben nagelaten aan Haastrecht? Iets goeds, dus mogelijk. Ze was natuurlijk hartstikke vermogend. Ze heeft natuurlijk dat huis, hebben ze met haar vermogen al die jaren kunnen onderhouden. Ze heeft verenigingen gesteund, ook nog in de tijd dat ze overleden was. De gymnastiekvereniging bijvoorbeeld kreeg elk jaar 100 gulden, later 50 euro. Dus nou ja, iets met dat vermogen mogelijk. Dat denken veel Haastrechtenaren, hopen ze misschien ook wel. Maar ja, er zijn ook andere verhalen die de ronde doen. Bekentenis van misschien wel een kind buiten het huwelijk om. Ja, of... En waar komen die verhalen dan vandaan? Ja, misschien zijn dat ook wel een beetje indianenverhalen, hoor. Maar ja, ze was ook wel toch ook wel een beetje eigenzinnig. En nou ja, dit verhaal, het is nog niet eens zo heel gek. Want ze was pas laat, 28, dat was in die tijd laat dat ze in het huwelijk trad. Nou ja, er is iemand met wie ze heel innig contact onderhield. En die was toevallig 25 jaar jonger. Dus nou ja, er gaan natuurlijk allerlei... Maar goed, de mensen zien dan toch dat ze een dikke buik krijgt als een kind. Ja, maar ja, er waren natuurlijk ook in die tijd allerlei manieren om dat te verdoezelen. Je kon op reis gaan. En hey, toevallig, Paulina heeft veel verre reizen gemaakt naar Italië, Zwitserland. Langer dan 9 maanden? Ook wel. Flink ver. Dus er waren allerlei manieren. En het was natuurlijk een doodzonde. Dus je deed er ook alles aan om dat te verbergen. Dus het zo'n gekke idee is dat toch niet, hoor. Wat denk jij? Want jij hebt je erin verdiept. Je hebt een podcast gemaakt, zei je al. Wat denk jij? Ja, ik ben toch iets meer van de realiteit dan de wilde verhalen. En nou ja, ik denk dus dat in dat pakket dat daar documenten in zitten. Met bijvoorbeeld briefcorrespondentie aan haar man. Haar man die was veel op reis, veel op zee. Nou, ze schreven brieven en we weten dat in het archief van het museum ontbreken die brieven. Dus het zouden die brieven kunnen zijn. Maar waarom moeten die 100 jaar in een kluis liggen? Ja, nou ja, wat staat er in die brieven inderdaad? Dat zal dus iets van een persoonlijke bekentenis of iets van een persoonlijke aard zijn. Iets dat je in ieder geval niet wil dat iedereen die jij dan nog kent, hè, op het moment dat jij leeft, dan te weten komt. Dus daarom zeg je 100 jaar wachten ermee. Ben je er morgen bij als u open gaat? Ja, natuurlijk. Ja, ik zet mijn tentje daarop. Nee, ik wil het echt zo graag weten. Dus ja, zeker ben ik erbij. Ja, nou, ik hoop dat je een beetje slaapt vannacht. Ja, nee. Ik ga er eigenlijk niet van uit, maar we gaan het zien. Ja, ook ik heb jaren gewacht. Jeetje, wat ontzettend spannend. En ik neem aan dat het resultaat in jouw podcast deze tijd beluisterd wordt. Ja. Okay. De laatste slotaflevering. Daar de komt laatste in. Slot, hartstikke interessant. Liewe van Sloten, heel veel succes. Ontzettend leuke dag morgen, tenminste, lijkt me. Jouw podcast, Het Geheim van Haastrecht, is te vinden in de gebruikelijke podcast. En op, wat is het? Spotify, Apple Podcast, noem allemaal gewoon te vinden. Dankjewel. Dankjewel. Nieuws. Snipper. Ja, we gaan weer onze nieuwssnipper spelen in 3 etappes. Dat wil zeggen 3 vragen, 3 prijzen. Oké, een fragmentje dus. Daar begint het altijd met een eerder uitgezonden gesprekje. En dan komt er een vraag. fragment. Wat haaien dus doen, die zijn nieuwsgierig op zich. Ze zijn ook conservatief, dus ze nemen alleen, gaan, ze zullen alleen als ze denken van als zij de overhand kunnen hebben gaan aanvallen. Of een hap gaan nemen. Maar mm-hmm. die denken van, nou, wat is dat? En kennelijk was er iets met die boot waardoor meerdere haaien dachten van, goh, dat is wel interessant. Het ging in de Nieuws BV, want daar kwam dit fragment uit, over een haaienaanval op een boot. De zeilers konden net op tijd gered worden. Voor de kust van welk land gebeurde dat? Dat is mijn vraag. Antwoorden kunnen telefonisch op 0800-1101. Daar hebben we een minuut voor, 0800-1101. De vraag is dus voor de kust van welk land dat gebeurde, die haaienaanval. Ja hoor, we hebben alweer een beller. Met wie heb ik de eer? Met Dirk Huizing uit Groningen. Dag Dirk. Nou, zeg het maar. Dat gaat over Australië. Ja, je hoort het, hè? Hartstikke goed. Je krijgt in elk geval een pak speelkaarten. Hou je een beetje van kaarten? Ja hoor. Goed. Ik hou een klaverjasje in. Oké, nou, dan heb je misschien wel, of tenminste, dat heb je al. Je hebt een Max nieuw pak kaarten gewonnen. Maar we hebben nog twee vragen, want je kan nog meer verdienen. De volgende vraag. Op wat voor type boot zaten die mensen? Die zaten op een katamaran. Gaat hartstikke goed, Dirk. Heb je wel eens op een katamaran gezeten? Nee. Nee. Nou, doe maar niet in de buurt van Australië. Het schijnt er heel gevaarlijk te zijn. Ik heb nog een derde vraag voor het Villa VDB Keukenschort. Er is natuurlijk een heel bekend film geweest. Een kaskraker was het eigenlijk. Over haaienaanvallen, Jaws. Ja, Dirk, wie was de regisseur van die populaire film in der tijd? Polanski? Nee, hè, wat jammer, want je was zo lekker bezig. Heb je hem wel gezien in der tijd? Ja, in der tijd heb ik hem wel gezien. En deel 2 ook wel. Ja, en toen heb je niet naar de aftiteling gekeken. Dat is Steven Spielberg. Spielberg, oh ja. Steven Spielberg was wel doodenge film, vond ik. Vond je niet? Wow, viel wel mee. Ja? Ik heb er wel geen aan gezien. Ja nee. Hoor. Maar goed, jij hebt in elk geval gewonnen een pak speelkaart, ik zei het, en een coolboxje. Komt jouw kant op richting Groningen. Misschien kun je nog even aan de telefoon blijven, want dan kunnen we alles noteren. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Het is bijna 3:00 en dat betekent dat we even gaan luisteren naar reclame en nieuws. En daarna ga ik praten met judoka Henk Grol, die gestopt is. Hij heeft een boek geschreven over zijn bewogen carrière. Tot zo. Hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van gewoon weer die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. 4,10 euro voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, zometeen praat ik met voormalig judoka Henk Grol. De man die zichzelf tot wanhoop dreef in zijn verlangen om Olympisch goud te bemachtigen. Het lukte hem uiteindelijk niet. In een boek Terugkijken op zijn carrière lezen we hoe heftig zijn eenzame en ook innerlijke strijd is geweest. Ik spreek hem zo. Nu is het laatste nieuws van de NOS, Sid van der Linden. Technologiebedrijf Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen met gebruikers van defecte slaapapneuapparaten. Het bedrijf riep de apparaten terug omdat het gebruik gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Vanwege de grote terugroepactie liepen er tal van Amerikaanse rechtszaken. Alle patiënten, ziekenhuizen en slaaplaboratoria die in aanmerking komen krijgen een geldbedrag van Philips. Het is nog niet bekend hoeveel het bedrijf in totaal kwijt zal zijn aan de schikking. Meer dan een kwart van de Nederlandse thuiswonende kinderen groeit op in een gezin met ouders die een psychische aandoening hebben of verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Dat heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Kinderen die ermee te maken krijgen, lopen volgens het Trimbos in de toekomst zelf ook risico. Het kan ook leiden tot verminderde schoolprestaties, omdat ze zich minder kunnen concentreren in de klas of vaker afwezig zijn. We weten ook dat ze een verhoogde kans hebben op echtscheiding bijvoorbeeld. Het aangaan van relaties of het stellen van grenzen zijn ook wel dingen waar we van ervaringsdeskundigen horen. Dat ze daar echt tegenaan lopen later in hun leven. Het zou gaan om 900.000 kinderen die opgroeien met ouders met een psychische aandoening of verslaving. Een man uit Heerenveen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor nalatigheid. De man verhuurde in 2021 in Bolsward een boot met een kapotte accu. Die stootte het giftige waterstofsulfide uit, waardoor 2 mensen omkwamen. De man zou niets hebben gedaan met klachten van de huurders over stank op de boot. In het midden en zuiden van het land kunnen mensen de komende dagen last krijgen van smog. Het blijft zonnig en windstil. En daardoor is de luchtkwaliteit vrijdag en zaterdag waarschijnlijk slecht, zegt het RIVM. Mensen wordt geadviseerd zich lichamelijk niet te zwaar in te spannen. En door een staking van profvoetbalsters in Spanje is de start van de vrouwencompetitie in ieder geval 2 weken uitgesteld. De speelsters staken omdat ze hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden willen. Eerdere voorstellen van de Liga F werden door speelsters afgewezen. De Britse politie start een onderzoek naar babysterfte op een kraamafdeling in Nottingham. Op de afdeling in een universitair ziekenhuis zijn tientallen baby's overleden of gewond geraakt, meldt de BBC. De politie zoekt contact met 1800 gezinnen die met de kraamkamer te maken hebben gehad. Eerder is er soortgelijk onderzoek geweest op andere kraamafdelingen in het Verenigd Koninkrijk. En daaruit bleek dat er tientallen baby's gered hadden kunnen worden als er betere zorg was geweest. De stafchef van het Belgische leger noemt het ondenkbaar dat het land F-16 gevechtsvliegtuigen levert aan Oekraïne. De Belgische toestellen zijn aan het einde van hun levensduur en bovendien heeft het land ze zelf nodig, zegt de stafchef. Ze zijn eigenlijk al meer dan 20 jaar ingezet in allerlei theaters. Structureel komen ze echt op het einde van hun luchtwaardigheid. En eigenlijk is het ondenkbaar om die toestellen nog te leveren aan Oekraïne, terwijl dat we ze eigenlijk zelf nog nodig hebben. Eerder zegden Nederland, Denemarken en Noorwegen wel toe F-16's te gaan leveren aan Oekraïne. Ook werden piloten en technici opgeleid. Daar wil België wel een bijdrage aan leveren. Het weer, veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanavond nog lang warm. Morgen ongeveer hetzelfde. Veel zon, droog en 28 tot 31 graden. Waar staat het vast? Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. 50 kilometer file in het land. Op de A6 heb je 10 minuten vertraging als je vanuit Emmeloord naar Lelystad rijdt. Want bij Zwifterband staat 2 kilometer file. Ook 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. En veruit de meeste vertraging helemaal in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Bij Aken Centrum 11 kilometer met een uur oponthoud door de werkzaamheden daar. Verkeer van Eindhoven door richting Keulen kan beter de grensovergang bij Venlo nemen over de A67, de A74 en de Duitse A61. Leer alles over 2500 jaar westerse kunst en ontdek de verborgen verhalen achter de bekendste kunstwerken aller tijden. Start eind september met colleges introductie kunstgeschiedenis. Op 36 plaatsen in Nederland en online. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Henk Grol is afgereisd naar onze villa. Als kleine judoka wilde Grol maar één ding, de beste worden. In het boek Focus, geschreven door Mark van der Heuvel, blikt Grol terug op zijn roemrijke en ook bewogen topsportcarrière. Het voelt gewoon heel erg goed. En vandaag liep het gewoon goed. Ik heb alles tactisch gedaan in de finale en dan winnen met een punt. Maar wel in pomp. En Grol wint de Grand Slam van Parijs. En dat is een hele dikke, dikke medaille. Ippon, afgelopen goud voor Henk Grol. Dus deze is super mooi. Wat moet ik meer zeggen? Ik kijk enorm uit naar een nieuw leven, ook zonder judo. Mijn lichaam is gewoon ook echt is gewoon klaar. En ik heb de laatste tijd heel veel struggles gehad. En ik heb alles eruit geperst en het is gewoon goed zo. Ja, inmiddels is Henk al een tijdje gestopt. Hij is hier tegenover mij. Welkom. Ja. Ja. Welke emotie roept dit op? Die opsomming van successen. Ja, nee, dan komen de mooie herinneringen naar boven. Ja, ik heb ook heel veel genoten van die sportcarrière. En natuurlijk, bij dat boek wordt nu ook een aantal natuurlijk minder leuke dingen naar voren gehaald. Maar als ik dit hoor, dan krijg je gewoon kippenvel. Ja? Ja, zeker. Dat zijn herinneringen waarbij ik in een vol stadion mijn handen omhoog mocht doen. Onder in Parijs voor 12.000 mensen. 34 was ik daar inmiddels. En het was daar stelde ik eigenlijk mijn ticket naar Tokio zeker. Ik kwam uit een moeilijke positie en dan toch winnen. Op die leeftijd met de struggles die je hebt en een oud lichaam. Dat je eigenlijk niet meer wil. Maar je wilt graag goed afmaken. Je lichaam werkt niet mee. En dan toch die prestatie halen. Ja, dat geeft de ultieme voldoening op dat moment. Is dat dan geluk? Voel je dan geluk? Zeker, dat is euforie. Dat is een kick die je in het dagelijks leven natuurlijk nooit meer gaat meemaken. Dat is wel heel jammer. Want dat ultieme, wat zeker judo heeft in het vechtsport, denk ik, in zo'n ring, op zo'n tatami staan en dan dat man tegen man gevecht. Ja, dat geeft een kick. Dat haal ik niet meer in het dagelijks leven, nee. Mis je dat? Ja, als zich wel. Maar de struggles die daar vooraf gaan, mis ik niet. Dus, en de pijn die daarbij hoort. En het momentje van geluk is heel mooi. Maar je moet daar heel veel verlaten. Daar heb ik geen zin meer. Want dat wordt duidelijk uit je boek. We hoorden mooie successen, maar dat was niet genoeg voor jou. Nee, ja, ik was een veelvader. Ik wilde altijd meer. Ja, ik heb ook geroken aan het allerhoogste. En daar was ik heel dichtbij. En ook een beetje, ik denk door mijn impulsiefheid, ADHD, waar ik in mijn boek meer over vertel. Af en toe ook een beetje keuzes gemaakt voor mooi judo. Niet altijd om de wedstrijd te winnen, maar gewoon om op gevoel. Ja, daar ben ik al een paar keer flink voor afgestraft. En het heeft mij Olympisch goud gekost en zeker een paar wereldtitels. Maar ik ben een aantal jaren was ik echt een van de allerbeste. En ja, heb ik daar hele mooie successen mogen halen. Kijk daar nu best wel positief op terug. En Want het was ten tijde van je carrière eigenlijk een obsessie. Tenminste, als ik je boek lees. Je wilde gewoon Olympisch goud. Ja, ik was bereid om mijn benen. Of, nee, weet je, ik wilde sterven voor judo. Het maakte mij niet uit. Ik was bereid om alles daarvoor te doen. En ook de consequenties te dragen van topsport. En dat betekende dat ik geen verjaardag, geen feestdagen vierde. En dat ik gewoon 7 dagen per week. En ik denk 6 dagen trainde. 12 tot 15 keer per week. En ik trainde altijd. Ik ging op vakantie en dan boekte ik een hotel waar ik een goede gym had. En dan werd het zo ingericht dat ik kon trainen. En iedereen die niet mee wilde, die moest gewoon weg. Die knipte ik weg. Dus mijn familie heeft daarvan wel onder te lijden gehad. Met mijn ex-vriendin ook. En dat was best wel moeilijk. En dat was een moeilijke tijd. En ik heb dat vanaf 2016 geprobeerd om wat een beetje anders in te vullen. Maar alsnog dat man in die kale, dat alles of niks, dat zit in mij. Ja. Zo wilde ik mijn sportcarrière, zeg maar. Ja, want je zegt ook, tot Londen ging het geloof ik wel goed. En daarna was er gewoon die focus, je moest Olympisch goud. En kreeg je ook bijna te veel stress. Of bijna. Veel te veel stress. Ja, zeker. Ik heb dat ook geprobeerd. Ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk door dingen die je meemaakt. En dan vult die rugzak op je rug, die vult zich. Tenminste, bij mij vulde die zich met stenen. En ik moest dat elke dag een beetje zo mee sjouwen. Zo voelde ik dat. Ja, en hoe zagen die stenen eruit? Hele zware keien, denk ik. Maar ik kon gewoon geen ontspanning meer vinden. Ik werd helemaal gek van. Ik haalde toen 3 keer WK zilver en 2 keer Olympisch brons. En ik had eigenlijk bijna bij alle toernooien wel kans om te winnen. Zeker 1 keer goud Olympisch en zeker 2 wereldtitels. En nog een aantal Europese titels waar ik die finale haalde, die ik ook niet won. Ja, toen werd ik gewoon helemaal gek. Toen dacht ik werd op een gegeven moment Joop Zoetemelk genoemd van judo. Toen dacht ik, holy fucking shit, dit wil ik niet. Ik ga nog harder trainen. En daar ben ik wel in doorgeslagen. Ja, ging je niet meer slapen? Nou, slecht slapen, gewoon angst. Hè. Als je natuurlijk continu in de overbelasting zit qua training, dan moet je goed slapen, dan moet je ook ontspannen zijn. En vooral die ontspannenheid kon ik slecht vinden. Ja. Ik maakte altijd zorgen. Hoe kijk je nu naar die jongen die je toen was? Ja, dat ik natuurlijk. Weet je, moet nooit spijt hebben van dingen die je in het verleden hebt gedaan. Maar als ik nu kijk van, had ik dat gedeelte wel graag anders willen doen. Dus in ieder geval ook de reis die ik heb mogen maken door judo, de wereld heb mogen zien, daar had ik wel iets meer van willen genieten. Ja. Nou ja, dat zat ik te bedenken toen ik hoorde dat ik jou te gast zou hebben en ik natuurlijk jouw verhaal ken. Had er iemand iets kunnen zeggen tegen jou waardoor het anders was gegaan? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Kijk, heel veel mensen hebben zich met mij bemoeid. Daarom. En geprobeerd. En ik heb mezelf misschien niet genoeg opengesteld om dat helemaal aan te gaan met mezelf. Dus het is ook mijn eigen fout. Ik heb vorig jaar een programma mogen doen bij de Special Forces. Toen dacht ik, nou, deze gasten, die hadden mij misschien wel kunnen resetten. Ja? Dan had je natuurlijk, weet je, dat doe je dan niet. Maar dan had ik een aantal maanden uit mijn judo-carrière moeten stappen. Misschien moeten zeggen, nou, bij Defensie of iets. Ik weet niet of het mogelijk was geweest. Maar in ieder geval, ga me maar resetten. Neem alles maar van me af en bouw me maar weer op zoals zij dat kunnen. Want wat hadden ze dan gedaan? Hadden ze je eigen wil gebroken? Ze breken je dan op hun manier helemaal af. En ze gaan je dan allemaal weer nieuwe structuren aanleren. En ik moet zeggen, kijk, je gaat op een gegeven moment in patronen denken. En die moeten weg. Dat snap ik wel. Alleen ja, die zitten zo diep gekerfd in je hoofd. En ook een angst om te verliezen. Als je zoveel finales achter elkaar hebt gewonnen of verloren, dan ga je daar ook over nadenken. Zit in je hoofd. Ik had geen faalangst, maar ja, op een gegeven moment werd het slecht slapen. Ik moet nog een beetje fitter zijn. Ik kan nog sterker worden. En op een gegeven moment ging dat helemaal niet meer. Want mijn lichaam was al sterk genoeg. Maar ik wil altijd meer. Ja. En dat is gewoon een grote vuilkuil geweest van Henk Grol. Maar goed, dat is weet je wat het is. Ja. Nou ja, je hebt ook in een eerder interview gezegd, kijk, had het iets geholpen als ik Olympisch goud had gehad? Toen zei je, nou ja, nee, ik denk het eigenlijk niet. Want dan wilde ik 2 keer Olympisch goud. Ja, nu moet je lachen als ik dat zeg. Ja, waarschijnlijk wel. Maar goed, weet je, je had hem beter maar 1 keer kunnen winnen. You have to win the big one once. Zei mijn krachttrainer Herman de Brot altijd. Wat zei die? You have to win the big one once. Ja. Maar ben je het daarmee eens? Tuurlijk, dat is het leven, daar gaat het om. En natuurlijk, ik heb heel veel mooie medailles mogen winnen. En daar ben ik ook enorm trots op. En dit is wat het is. Mm-hmm. Snap je? Dus ik heb dat natuurlijk inmiddels 2 jaar voorbij. En kijk ik er ook gewoon positief op terug. En ook, ik heb natuurlijk ook, ik sta hier nog steeds rechtop. Ik ben niet depressief geraakt. Ik heb een nieuw leven gestart. Daar ben ik ook trots op. Ja. Dat heb ik weer kunnen ombuigen. En tuurlijk kijk ik wel eens naar sport. Denk joh, ik wil wel weer. Maar denk nee, het is goed zo. Ik ben 38. Het is nu voor de jeugd en niet meer voor mij. Nee, want je hebt een relatie, je hebt een kindje gekregen. Ja. Hoe is het met je? Nou, ja, wat doe je de hele dag? Ik heb 2 sportscholen, 1 in Velsbroek en Hoorn. Daar ben ik heel actief mee. Daarnaast doe ik wat presentaties, doe wat tv. Ik heb een zoontje, Julian, waar ik heel trots op ben van 1,5. Ik heb een leuke vriendin, Merel. En ik probeer te genieten van het leven. Ik zeg goed, ik probeer. En dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Omdat je hebt wel eens terugslag. Dat je denkt, nou, is dit nou het echte leven? Weet je wel, hè? Wat ben ik nou aan het doen? Word ik hier nou gelukkig van? Maar dat is gewoon een proces. En dat gaat nog wel een paar jaar duren. Maar ik ga de strijd gewoon met mezelf aan. Daar krijg ik hulp bij. bij en het gaat eigenlijk hartstikke goed. En zou jij iets willen betekenen voor de Henk Grollen van de toekomst? Nou ja, wie weet. Ik heb niet zo'n ambitie om nu het judo in te gaan. Ik denk dat mijn boek focus daar ook, hè, dat ik zeg van luister, weet je, een aantal valletjes waar ik echt helemaal mee ingelopen. Hè. Als je dan jong en judoka bent, lees het dan nog jonge sporter. En ik hoop dat je, hè, heb je problemen, met slapen, heb je mentale problemen, ga hulp zoeken. Laat het niet helemaal heel ver, hè, oplopen dat je het niet meer kan repareren. Dat heb ik eigenlijk gedaan, want ik was te trots. En ik voelde me te veel alfa man om de strijd aan te gaan. Ja. Jezus, spanning, dat hoort erbij. Als je dat niet wil, moet je lekker stoppen. Ga je lekker ballet. Dat waren teksten die ik zei. Dus ja, ik dacht, nou ja, weet je, dat zou wel overgaan. Hè? Dat is het, dat, ik kom uit de mannencultuur. Wie gaat mij wat doen? Maar uiteindelijk ben ik ook kopje ondergegaan. Het heeft mij ook heel veel medailles gekost. Maar wat het belangrijkste is, het heeft mij plezier ontnomen. En dat is jammer, want topsport is fantastisch. Het is mooi, je reist de hele wereld over. Je doet eigenlijk iets wat je leuk vindt, elke dag trainen. Waarom ga je het zelf zo moeilijk maken? Ja. Je kan af en toe verliezen. Ja, dat hoort erbij. En is de alfa-aap verdwenen? Uit jou? Nou, kijk, dat heeft mij natuurlijk gevormd. Hè? Dat is natuurlijk, vechtsport is voor, hè, wij zijn allemaal mannetjes. We zijn allemaal ego's en we denken allemaal dat we de beste zijn. En dat zit natuurlijk wel in mij. Dat is met ondernemen ook. Wil ik ook graag de beste zijn? Dat ben ik natuurlijk absoluut niet. Dus ik heb gelukkig hele goede compagnons om me heen die mij bij de hand nemen. Anders ging dat ook fout. Maar zou ik zeggen. Hij is iets kleiner geworden. Ik hoop dat het ontzettend goed gaat met je. Ja. En het is een mooi boek, Focus. Focus. Henk Grol, geschreven dus door Mark van den Heuvel. Ligt in de winkel nu. En later vandaag loten wij ook een exemplaar uit. Daarvoor kunnen luisteraars naar onze Instagram-pagina... @villavdb_omroepmax. Dankjewel, het ga je goed. Graag gedaan, dankjewel. 340 was dit. Sing our own song. Nieuws via de NOS nu. Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen met klanten in de zaak rondom de apneuapparaten. De apparaten van het bedrijf zouden gezondheidsklachten hebben opgeleverd. Roeland Muller van de economieredactie. Wat is er aan de hand nu precies? Nou, wat we tot nu toe weten, want het is net bekendgemaakt door Philips, is dat er dus inderdaad een schikking is getroffen. En dat patiënten, ziekenhuizen en ook slaaplaboratoria, waar patiënten behandeld werden, die in aanmerking komen voor zo'n geldbedrag, dat die nu ook daadwerkelijk een geldbedrag gaan krijgen van Philips. En hoeveel dat dan is, dat hangt er weer een beetje af van het type apparaat wat ze toen gebruikt hebben en of ze het ook weer hebben geretourneerd en dergelijke. En wat het dan precies betekent, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wordt het ook nog even gevraagd aan Philips. Maar we weten in ieder geval dat het zelf formuleren als het compenseren van economische verliezen. Dus en waar dat precies dan weer voor staat, dat moeten we horen. Dat is nog een beetje cryptisch. En die apneuapparaten, dat heeft natuurlijk een lange geschiedenis. Ja, misschien moet je nog even vertellen wat er ook weer aan de hand was. Ja, precies. Ja, die apparaten die waren bedoeld om apneupatiënten, mensen die het probleem hebben dat ze in hun slaap soms stoppen met ademen of ademhalingsproblemen ontwikkelen dan. Om die dan toch goed te kunnen laten slapen met zo'n apparaat. Wat is daarmee gebeurd? Stukjes schuim zouden zijn losgekomen en bij sommige mensen in de longen terecht zijn gekomen. En dat heeft een hoop klachten opgeleverd. Chronische vermoeidheid, hoofdpijnen. En dat heeft ook een hele grote groep patiënten opgeleverd. Die dus nu Philips daarvoor verantwoordelijk houden. Hoe groot is die groep? Nou overvraag je me een klein beetje. Maar het gaat echt om een grote aantal. Ja. Is het zo dat Philips hiermee ook schuld bekent eigenlijk? En zegt, ja, het was een ondeugdelijk product. Nee, dat doen ze heel nadrukkelijk niet. Het is in hun ogen, dat benadrukken ze heel duidelijk, geen schuldbekentenis. En ze zeggen ook niet dat er sprake is van kwade opzet. Dus nogmaals, het gaat echt om wat zij dan noemen het compenseren van economische verliezen. En die overeenkomst, die gaat op dit moment niet, zoals zij dat nu zeggen, in op claims rondom persoonlijk letsel of medische monitoring. Ja, en het is dus nog even afwachten hoe grote schade uiteindelijk voor Philips zal zijn. Ja, precies. Nou, we weten al wel dat zij onlangs een flinke kostenpost hebben gereserveerd hiervoor. Zo'n 565 miljoen euro hebben ze hiervoor opzij gezet. En eerder is al wel gesproken over dat er misschien wel ook een miljard vrijgemaakt moet worden. En dat was alleen al voor de terugroepactie. Dus dit is echt een hele grote strop voor Philips. Nou, zeg dat wel. Ja. Dankjewel voor je update. Roeland Muller. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Elvis Presley. Ja, het is bijna 3:30 donderdag. En vaste luisteraars weten dan dat we natuurlijk afsluiten met de muzikale cake op de week van Marcel Hartenveld. Ja, de cake is open. Ik hoop dat je weet dat je vrijdag weer moet slijten zonder. Sander, Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Reinder Storm, die kwam langs met een nieuwe landkaart. Waar landen zo staan afgebeeld, dat alles beter is verdeeld. Het scheelt echt enorm, misschien wordt het ooit de standaard. Ik denk alleen sindsdien, God laat Frank Visser hem niet zien. Die arme rijdende rechter baalt, want die heeft elke keer gefaald. Als hij bij een boze buur dwars door zijn schuur de erfgrens heeft bepaald. Krijgt nu die buurman weer bericht, dat zijn tuintje toch niet in Maastricht. Maar ergens midden in Portugal ligt. En daar heeft ene Miguel last van zijn heg, dus ook die hele heg moet weg. Ja, de week is over, ik hoop dat je weet. Dat je je vrijdag weer moet slijten zonder Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Je zit te veel, dit land heeft een stoelverslaving. En Robert trekt zich dat erg aan en staat erop dat we meer staan. Want al dat gechill wordt nog het eind van de beschaving. Als het zo blijft, wordt zitten hier straks nog doodsoorzaak nummer 4. Terwijl ik vroeger altijd dacht, een leren stoel zit heerlijk zacht. Nu blijkt dat werken in zo'n stoel dus echt je hele lijf verkracht. Ik dacht aan Geert Wilders en dacht shit, daarom oogt hij steeds minder fit. Omdat hij een kwart eeuw in de kamer zit. Oh, de week is over, ik hoop dat je weet. Dat je je vrijdag weer moet slijten zonder Alice en Margreet. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Marcel Hartenveld. We gaan even over de schutting kijken van de villa. Want daar zit Hans van der Steeg klaar voor Geld of Je Leven. Wat ga jij bespreken? Ja, Margreet, goedemiddag. Dat prijsplafond, dat zorgt ervoor dat we bij prijsstijgingen van gas en elektriciteit niet plotseling veel meer moeten gaan betalen. Maar op 1 januari stopt dat plafond, tenminste, zo ziet het er in ieder geval uit. Is het daarom slim om nu alvast een vast energiecontract af te sluiten? Dat onder andere zometeen. Dankjewel, Hans. Ja, en dan nog even een snelle blik over dit zomerse weekend heen. Want dat krijgen we volgens mij. Maandag heeft Alice de sleutel wederom van de villa. En dan ontvangt zij onder andere Max-collega Charles Groenhuizen. Zij gaan samen terug naar 11 september 2001. En mocht u door het mooie weer van de afgelopen dagen nou een aflevering van Villa VDB hebben gemist, morgenochtend vindt u de beste, de mooiste en de meest opvallende gesprekken van deze week terug in onze podcast De Vier van de Villa. En die is dan weer te vinden in de favoriete podcast-app, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Dus gewoon terugluisteren. Leuk, het zijn mooie gesprekken. Het is 3:30 en dat betekent dat ik de zon inga. Hele fijne middag, fijne avond en alvast een prettig weekend, ook al is het donderdag. Dag! Van Max. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september, kaarten via operaballet.nl. Ik ben Jade,